بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندليا ندرس زيت وفقه الشافعي رحمه الله تعالى وبدي كتاب عمدة السالك وعدة الناسك جاء الإمام أبو العباس أحمد بن لؤلؤ القاهري الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يدعو بعد الثالثة للميت فيقول كشا تومب بعد تكبير يتاتو كمون بميت نتسيما: اللهم هذا عبدك، يوي الله ينمجواك وابن عبديك لم توتو ووجواك، خرج من روح الدنيا أمتوك كتك أبيب منان ودنيا وساعتها نوكنجفواك ومحبوبه نوبندواك وأحباؤه na wanaompenda yeye fiha wako katika hiyo dunia, ila dhulmati alqabri umetoka kwenda kwenye giza la kabri, wa ma huwa laqihi na lile ambalo yeye ni mkutana nalo. Kana yashhadu an la ilaha illa Allah wahdaka la sharika lak, alikuwa akishuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, hali ya kuwa peke yako huna mshirika, wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, na kwamba Muhammad ni mja wako na ni mjumbe wako. Wa anta alamu bihi minni, na wewe unajua zaidi kwake yeye kuliko mimi, na wewe unamjua zaidi yeye kuliko mimi. Allahumma ya Allah innahu nazala bik, hakika yeye ameshukia kwako. Wa anta khairu manzulin bih, na wewe ni mbora wenye kushukiwa. Wa asbah faqiran ila rahmatik, na amekuwa ni mwenye kuhitajia rehema zako. Wa anta ghaniyun an adhabi, na wewe ni mwenye kujitosheleza na kumuadhibu yeye. Wa qad ji'naka raghibina ilayka shufa'a lah, na hakika tumekujia wewe hali ya kuwa ni wenye kujipendekeza kwako, ni wenye kumwombea yeye. Allahumma in kana muhsinan fazidi fi ihsani, ewe Allah akiwa ni mwenye kutenda wema basi mzidishie katika wema wake. In kana musian, na akiwa ni muovu, fatajawaz anhu, basi msamehe. Walaqih birahmatika ridhaka, namkutanishe kwa rehma yako na radhi zako. Waqih fitnata alqabri wa adhabih, namkingi na fitna ya qabri na adhabu yake. Waafsih lahu fi qabri, namkunjulie katika qabri yake. Wajafil ardha fi anjambaihi, na iweke mbali ardhi kuepusha na mbavu zake. Walaqih birahmatika alamna min adhabik, namkutanishe kwa rehma yako kusalimika na adhabu yako. Hatta tab'athahu ila jannatik, mpaka utakapomfufua kwenda kwenye pepo yako. Ya arhamar rahimin, ee mwenye huruma kuliko mwenye kuhurumia. Pia ni katika tarjama zake: ya arhamar rahimin, ee mwenye huruma kuliko mwenye kuhurumia, au ya arhamar rahimin, ee mwenye kurehemu zaidi kuliko mwenye kuhurumia. Wa hasuna yuqaddima alayhi, na lilibora au kumekuwa kuzuri kutanguliza juu yake. Allahumma, ewe Allah, ighfir li hayyina, wasamehe waliohai katika sisi, wa mayyitina, na waliokufa katika sisi, wa shahidina, na walihadhiri katika sisi, wa ghaibina. Allahumma ighfir li hayyina, ewe Allah, msamehe aliyehai katika sisi, wa mayyitina, na aliyekufa katika sisi, wa shahidina, na aliyehudhuria katika sisi, wa ghaibina, na aliye mbali katika sisi, wa saghirina, na mdogo katika sisi, wa kabirina, na mkubwa katika sisi, wadhakarina na mume katika sisi, wa unthana na mke katika sisi. Allahumma ewe Allah, man ahyaitahu minna, yoyote utakayemuisha katika sisi, fa ahyihi ala alislam, muhuishe katika Uislamu. Wa man tawaffaitahu minna, na yoyote utakayemfisha katika sisi, fatawaffahu ala aliman, mfishe juu ya iman. Wayaqulu fi salati ala atifli ma hadha thani, atasema katika swala ya mtoto mdogo pamoja na hii ya pili, Allahumma ighfir li hayyina, atasema Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi, ewe Allah mjaalie yeye kuwa ni kikombolezi chema. Ewe Allah jaalia yeye faradhan, ni kikombolezo chema, li abawayhi, kwa wazazi wake, wa salafan, na kitangulizi chema, wa dhukhran, na akiba, wa idhatan, na mawaidha, wa atibaran, na mazingatio, wa shafian, na muombezi. Allahumma ij'alhu faradhan li abawayhi, ewe Allah mjaalie kuwa ni kikombolezo chema, kitu cha kukomboa au kitangulizi chema. Tunasema farat ana faratukum fil hawd, mimi ni kitangulizi chenu katika hawd. Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi, ewe Allah mjaalie yeye kuwa ni kitangulizi chema, kuwa kikombolezo chema kwa wazazi wake. Kwa farat pia na maana ya kikombolezo na maana ya kitangulizi, wa salafan na utangulizi na kitangulizi chema, wa dhukhran na akiba, wa idhatan na mawaidha, wa atibaran na mazingatio, wa shafian na maombezi, wa thaqil bihi, nafanya nzito kwake yeye, unafanya nzito kwa sababu yake yeye, mawazinahuma, mizani zao zifanye nzito kwa sababu ya huyo mtoto, wa afridhu sabra ala kulubihima, na umimini subra juu ya nyoyo zao hawa wazazi. Wa yaqulu ba'da ar-rabi'a, la tasimna ba'da takbira ya nne, Allahumma ewe Allah, la tahrimna ajrah, usitunyima ujira wake, wala taftinna ba'da, wala usitufutini ba'da yake, usituonje ba'da yake, waghfir lana wala, na tusamehe sisi na yeye. Thumma yusallim taslimatain, kisha atatoa salamu mbili, kisha atatoa salamu mara mbili. Katika kuzithibitisha hizi adhiya, utakiwa urudi katika ahkamul janaiz ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, amezitaja riwaya za hizi adhiya zilizothibiti na mazo hazijathibiti. Wa wajibatuha an-niyyatu al-qiyamu arba'u takbirati, na wajibu zake yaliyo wajibu katika swala ya janaza ni niyya na kusimama na takbira nne, wal-fatiha na kusoma fatiha, was-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa adna ad-du'a lil-mayt, na iliyokuwa karibu zaidi au iliyokuwa chini zaidi katika dua ya maiti, au wa adna ad-du'a lil-mayt, na kuomba iliyokuwa uchache zaidi katika dua ya maiti, yani sio lazima hii kwa urefu. Fana Allahumma ighfir li hadha al-mayt, wa at-taslimatu al-ula, na salamu ya kwanza, wa shartuha ka ghayriha, na sharti zake ni kama swala nyingine, wa yazidu taqaddumu al-ghusli, na itazidi kutangulia kuosha maiti, wa alla yataqaddama ala aljinaza, na kutoitangulia kutolitangulia jeneza, wa tukrahu qabla at-takfini, na ni makruhu kusalia maiti kabla ya kutiwa kwenye sanda. Fa imata fi birin au tahta radmin, akifa katika kisima au chini ya kuangukiwa na jengo. Fa imata fi birin, akifa katika kisima au tahta radmin, au kwa kuangukiwa na jengo. Wataadhara ikhrajuhu wa ghasluhu, na kukashindikana kumtoa na kumuosha. Wataadhara ikhrajuhu wa ghasluhu, na kukashindikana kumtoa na kumuosha. Lam yusalla alayhi, hata saliwa kwa sababu kukosekana sharti. Wa man sabaqahu al-imam bi ba'd at-takbirat, na yule ambaye amemtangulia yeye imam kwa baadhi ya takbira, imam yuko mbele ametangulia, ahrama wa aqwa qara, atahirimia na atasoma, waraa fi dhikri tartiba nafsi, na atachunga katika dhikri mpangilio wa nafsi yake. Kwa hiyo vile atakavyokuwa amediriki, kwa hiyo ataanza takbira ya kwanza kwa kusoma Fatiha, kisha as-salatu ala nabi, kisha ad-du'a lil-mayyit, kwa hiyo atakwenda kwa mpangilio wake na si kwa mpangilio wa imamu. Fa idha sallama al-imamu, atakapotoa salamu imamu, kabbara ma baqi, atakabiri zilizobakia katika takbira, wayati bidhikrihi, kisha ataleta dhikri yake, thumma yusallim, kisha atatoa salamu. Wayundabu alla turfa aljinaza, na kuna suniwa kutokuondoshwa jeneza, hatta yutimma almasbuku salata, mpaka atimize maamuma masbuku sala yake. Falau kabbara alimamu aqiba takbiratihi alula, lau alkabbir imamu baada ya takbira yake ya kwanza, kabbara almasbuku maahu wa hasalata. Falau kabbara alimamu lau alkabbir imamu aqiba takbiratihi alula, baada ya takbira yake ya kwanza, kabbara almasbuku maahu, atakabbir masbuku maamuma masbuku pamoja naye, wa hasalata, na zitakuwa zimepatikana nini? Wasakadat anuhu alqira, zimepatikana nini? Na ya kwanza na ya pili. Wasakadat anuhu alqiraa, na kimepomoka kwa kiqiraa. Walau kabbara wa huwa fi alfatiha qata'aha wa taba, na lau alikabbir imamu hali ya kuwa imamuma yuko kwenye fatiha, ataikata hiyo fatiha na atamfuata imamu. Walau kabbara alimamu takbiratan, na lau alikabbir imamu takbira, falam yukabbirha almamum, hakukabbir na hakukabbir mamum, hatta kabbara alimamu ba'daha, mpaka akakabbir tena imamu ba'da yake, batalat salatuhu, imebadilika sala yake. Wa man salla yundabu lahu alla yu'id, na aliyeswali yundabu lahu alla yu'id, unasuniwa kwake kutokuirejea, sio swali tena swala ya janaza. Wa man fatatuhu salla ala alqabri, na yule ambaye imemfutu swala ya janaza ataswali kaburini. Ilo sio mtu mwenye kuswali kaburini swala ya janaza. In kana yauma mautihi balighan aqila, akiwa siku ya kufa kwake yuko baligh mwenye akili. Wa illa, na kama si baligh aqil, fala, haitajuzu kuswali. Ingine labda alifiwa na baba yake akiwa bado yuko duna albulughi, kwa hiyo alipata akili akaona, ngoja nikamswalie baba yangu kwenye kaburi yake. Ambiwa hapana, watajuzu ala alghaib, na itajuzu kumswalia aliye mbali, maiti aliye mbali, anil baladi, na mji, wa in qarabat masafatuhu, japo akiwa karibu masafa yake. Pia kuna khilafu baina ya ahli alilm kuhusiana kuwaswalia maiti walio mbali, lakini kauli ambayo haina shida ni kwamba kama ikiwa imethibiti kuwa huku hakuswaliwa, basi itabidi Waislamu na sehemu nyingine wamswalie, lakini kama ameswaliwa, khilafu baina ahli alilm, hiyo anasema itafaa kumswalia ikiwa katika watu wa kheri, watu wa ilmu, inasema hapana, imetosheleza swala ya Waislamu walioko huku. Na mfano wa hilo ni swala ya Mtume SAW salama kumswalia An-Najashi, anasema kwamba hawakupatikana wa kumswalia, kwa hiyo akamswalia pamoja na Waislamu walioko Madina. Wala tajuzu ala ghaibin fil balad, na wala haijuzu swala ya ghaib kumswalia aliye mbali na mji, aliye wala yajuzu ala ghaibin fil balad, wala haijuzu swala ya ghaib kwa aliyeko katika mji, yuko pale mjini, lakini swala ya ghaib, umekaa nyumbani kwako badala kuna kuhudhuria swala ya janaza, unaswalia nyumbani. Wala wujida ba'dhu man tuyqina mautu, lau lilipatikana baadhi ya ambaye, yani sehemu, lau ilipatikana baadhi ya ambaye imeyakiniwa kifo chake, ghusil, itaoshwa hiyo baadhi, wa kufin, na itakafiniwa hiyo baadhi, usulia alayhi, na itaswaliwa. Pengine tumepata mguu wake, pengine amekufa baharini, watu wakayakini kwamba kashakufa, lakini mguu wake ndio huu, sawa. Walau wujida ba'dhu man, na lau ilipatikana baadhi ya ambaye, tuyukina kumayakiniwa, mautuhu, mauti yake, ghusi, itaoshwa hiyo baadhi, wa kufin, na itakafiniwa, wasulia alayhi, na itaswaliwa. Wayahrumu ghaslu shahidi wassalatu alayhi, na ni haramu kumuosha shahidu almaraka na kumswalia. Mtu amekufa vitani, kama wale waliokufa katika vita vya Uhud, waliuawa kina Hamza na wengineo, sawa, katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wale waliokufa katika vita, hawaoshwi wala hawaswaliwi. Wa huwa man mata fi marakati alkufari, naye ni yule aliyekufa katika vita vya makafiri, bisababi qitalihim, si kwa sababu ya kupigana na wao. Fatunzau anhu thiyabul harbi, atavuliwa yeye nguo za vita, thumma al-afdal, kisha iliyo bora, an yudfana fi thiyabihi, kuzikwa katika nguo zake, al-mulattakhati bid-dam, zenye kutapaka damu au zenye kutapakazwa damu, al-mulattakhati bid-dam, zenye kutapakazwa damu, walilwali naz'uha wa takfinuhu, na inajuzu kwa wali kuivua ni kuzivua nguo zake na kumkafini yeye. Kwa hiyo shahidu al-maraka ndiye ambaye haoshwi yule aliyekufa vitani, ama shahidi mwingine ataoshwa, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ameeleza kuhusiana na shuhada kwamba mtu akifa, man mata duna malihi, man mata duna nafsihi fa huwa shahid. Lakini si huyo aliyokusudia. Mtu mathalan amekufa kuipigania mali yake, huyo ni shahidi. Mtu aliyekufa kuipigania nafsi yake ni shahidi. Aliyekufa kupigania ahali yake ni shahidi. Aliyekufa kwa kuangukiwa na ukuta ni shahidi. Aliyekufa kwa kughariki ni shahidi. Aliyekufa kwa taauni ni shahidi. Mwanamke aliyekufa katika uzazi ni shahidi. Aliyekufa kwa kuumwa na tumbo ni shahidi, lakini sio shahidi, si shahidi al-maraka. Kwa hawa wote tuliowataja, ukifa wataoshwa na utaswaliwa na watazikwa kama kawaida. Watatiwa sanda katika sanda na watazikwa kama kawaida. Sawa. Au mtu ameuliwa na makafiri, lakini si vitani. Mtu amevamiwa na majambazi akauawa, si vitani. Ataoshwa na atatiwa kwenye sanda na ataswaliwa. Sawa. Lakini alikufa katika vita, sasa watu wapambana Uislamu na makafiri, yeye akauawa katika vita hivyo. Lakini kama alijeruhiwa alafu baada ya muda, wiki wiki tatu, akaja akafariki, pia ataoshwa. Atakiwa afe katika vita pale. Wasiktu imbaka wakhtalaj, na kipomoko kikilia na kikatweta, mtoto ambaye amezaliwa kabla ya muda wake, mwanamke ameavya mimba. Kwa hiyo ule mtoto ambaye ni asiktu, akilia wakhtalaj na akatweta, fa hukmuhu hukmu al-kabiri, hukumu yake ni hukumu ya mtu mzima. Wa illa, na kama si hivyo, yani hakulia au hakutweta, fa imbalagha arba'ata ashhurin, akifikia miezi minne, ghusil wa lam yusalla alayhi, ataoshwa na wala hataswaliwa. Wa illa, na kama hakufikia miezi minne, wajaba dafnuhu faqat, utapasa kumfukia kumzika yeye tu. Qawli mu'tamad ya madhhab kwamba siqtu idha lam tadhhar fihi amaratu alhaya, in dhahara takhallukuhu au in dhahara takhalluku, wajaba ghasluhu wa takfinuhu wa dafnuhu duna salati alayhi. Kipomoko kitakapokuwa hakikudhihiri alama za uhai, as-siqt idha lam tadhhar fihi al-amaratu al-hiya, in dhahara takhalluku, likidhihiri lile umbile lake, wajaba ghasluhu wa takfinuhu wa dafnuhu duna salati alayhi, hata saliwa. Mambo matatu yatapasa. Wa ilam yadhhar takhalluquhu lam yajib fihi shay'un, kama halikudhihiri umbile lake, basi hakupasi ndani yake kitu chochote. Bal yusannu lafuhu bi khirqatin wa dafnuhu, bal yusannu lafuhu bi khirqatin wa dafnuhu, utasuniwa kumzungushia, kumzongazonga kwa kitambaa na kumzika, sababu ni mwanadamu. Sawa. Katika kitabu kile Kishafii chaitwa Durarul Bahiyya, Durarul Bahiyya ya Sheikh Abubakar Shata, katika vitabu vidogo vidogo vya kuanzia, tasoma kile kabla, baada ya Safina, tasoma kile baada ya Safina, soma Durarul Bahiyya, alafu soma Riyadhul Badi'a ndio al-muqaddima. Sasa katika Durarul Bahiyya ya Shata ameeleza vizuri masala siqt, ufafanuzi. Naam. Waliubadir bidafni baada sala, na pafanywe haraka kuzikwa baada ya kuswaliwa, pafanywe haraka kuzikwa baada ya kuswaliwa. Wala yuntadharu illa alwaliyu, na hata ngojewa isipokuwa wali, inqaruba, akiwa iko karibu. Wala miukhsha taghayyuru almayt, na hapakuogopewa kubadilika maiti, hata ngojewa aliye mbali huko huko mbali kabisa mpaka aje, la aliye karibu atasubiriwa, tena akiwa ni alwaliyu. Alwaliyu maana yake ni mrithi, sawa, ndugu ambaye ni mrithi, tangojewa. والأفضل أن يحمل الجنازة تارة أربعة من قوائمها اليبور زيد لكل بيبة جنازة مرة موجة وبيبة وتوانة ونما تندقوا ياكي تارة مرة موجة أربعة وبيبة وتوانة من قوائمها katika matendegu yake wataratan khamsatun na mara nyingine wabebe watu watano walkhamisu yakunu baina al-amudaini al-muqaddamaini na yule watano atakuwa baina ya nguzo mbili au matendegu mawili yale ya mbele sawa wayundabu al-isra'u fawqa al-'ada na kunasuniwa kwenda haraka zaidi ya ile ada duna al-khabab pasi na kufanya haraka sana duna al-khabab pasi na kufanya haraka sana hiyo sura ule mwendo wa haraka ambao si ya kawaida pana haraka lakini si haraka sana wa yundabu al-israa yani kawa ile haraka sana ni kama vile mbio watu wa timu wa mbio na jeneza si sawa wa yundabu al-israa na kuna suniwa kwenda haraka fauqa al-aada zaidi ya aada duna al-khabab pasi na kufanya haraka sana illa miyadhurra almayta lisipudhuru hilo maiti fa in khifa infijaru ikiogopewa kupasuka kwake zida fi israi patazidishwa katika kwenda haraka nyingine maiti ashaanza kuharibika na anaweza kupasuka basi watu wazidisha katika kwenda haraka wa yundabu lirijali tibauha na kuna suniwa kwa wanaume kulifuata jeneza ila dafni biqurbiha mpaka kwenye kuzikwa kwa ukaribu wake ni walifuata kwa ukaribu wake kwa kwenye kuzika bihaithu yunsabu ilaiha kwa sifa ikawa ananasibishwa na hilo jeneza ikawa yeye yuko huko kama vile anaenda kwenye shughuli nyingine na jeneza linapelekwa sehemu nyingine kwa namna walivyokuwa umbali ulipotofautiana baina yake yeye na hilo jeneza kwa hiyo atakiwa awe karibu wa yukrahu tibauha binari na ni makruhu kulifuata jeneza kulifuatishia jeneza kwa moto wa huwa albahuru fil mijmara nao ni udi katika chetezo mtokana na chetezo cha moto wa kadha inda dafni na hukumu ni kama hivyo wakati wa kuzika faslu fi dafni almayt hii ni faslu katika kuwazika wafu thumma yudfanu kumzika maiti thumma yudfanu wa fil maqbarati afdalu kisha atazikwa na katika makaburi ni bora zaidi wala yudfanu maitun ala maitin na wala hatazikwa maiti juu ya maiti mwingine illa ayyabla alawwal kulluh isipokuwa akichakaa au akioza yule wa kwanza wote amekoza kabisa wala maitani fi qabrin na wala hawatazikwa maiti wawili kwenye kabri moja illa li dharurati isipokuwa kwa dharura ka kathrati alqatli walfana'i kama wingi wa kufa na wingi wa balaa balaa limetukia watu wanakufa kwa wingi watu 200 300 elfu wayujalu bainahuma ha'ilun min turabin napatajaliwa baina yao kizuizi cha mchanga huyu yuko mbele na huyu yuko nyuma tutakuwa na kizuizi wa baina almar'ati warajuli akad na baina ya mwanamke na mwanamme pamekokoteza zaidi tutozikwa pamoja si ya mal ajnabiyain hasa hasa watu kando wawili walau mata fi safina alau alikufa katika jahazi wala yumkin dafnuhu fil barri na haikuwezekana kumzika katika nchi kavu ina watu wanakwenda safari ya mbali na mtu amefariki katikati ya bahari huko wamepotea baharini dharuba kali hawajui watafika pwani lini na maiti yanaharibika sawa ju'ila baina lawhain atawekwa baina ya mbao mbili wa ulqiya fil bahri na atatupwa baharini atafungwa baina ya mbao mbili kisha atatengenezwa baharini wa aqallu alqabri na uchache wa kaburi mani lile ambalo yaktumu arraiha litaficha harufu wa yamna'u sibaa na litazuia wanyama mbuawe wa yamna'u sibaa na litazuia wanyama mbuawe yani kiasi ambacho siweze kuzuia asiliwe asifukuliwe na mafisi na wengineo wayunda kutausiuhu na kuna suniwa kulifanya pana wa ta'miquhu na kulipeleka ndani yani kulipa kina kirefu kama tanwabastatan kiasi cha kusimama mtu na kunyanyua mkono kama tan kiasi cha kusimama mtu wa bastatan na kunyanyua na kukunjua mkono walahdu afdalu min ash-shaq na mwana ndani ni bora zaidi kuliko mpasuko mwana ndani ni yule wa pembeni mwana ndani ni bora zaidi kuliko kuweka mpasuko hapa katikati illa an takuna al-ardu rikhwatan isipokuwa ikiwa ardhi ni changafori, illa antakuna al-ardhu rikhwatan, isipokuwa ikiwa ardhi ni changafori, ni ardhi ya kichanga, fayundabu shaku, kutasuniwa kuweka mpasuko, wayukrahu fi tabut, na ni makuruhu kuzika kwenye sanduku, Waislamu hawazikani kwenye masanduku, illa antakuna al-ardhu rikhwatan au nadiyatan, isipokuwa ardhi ikiwa ni changafori, changafori au ikiwa ni yenye kutota, ardhi ina maji, labda inaweza ikakubalika, lakini si katika sunna. Wayatawallahu rijalu walau limraati, na watalisimamia jambo hili la kuzika wanaume, japo akiwa aliyekufa ni mwanamke. Si kwamba mwanamke atazikwa na wanawake, la, akifa mtu atazikwa, anaozika kusimamia kuzika ni wanaume, hata kama alikufa mwanamke. Wa aulahum zawju, na alikuwa na haki zaidi ni mume, insalaha lidafni, akifaa kuzika, ikiwa anafaa kusimamia mazishi, yani kuzika, kuingia katika kaburi. Thumma aulahum bisswala, kisha aliyekuwa bora zaidi kwa wao kwa kuswalisha, yule imamu wa swala ambaye ndiye anastahili kuswalisha atakuwa na haki. Lakini al-afqaha muqaddamun ala al-asan, lakini mjuzi zaidi wa fiqhi ni mwenye kutangulizwa juu ya aliyekuwa mkubwa wa rika au mkubwa wa umri. Aksu sala, kinyume na swala. Wayundabu an yakunu witra, na kunasuniwa kuwa ni kwa witri watatu au watano. Wayughatta bithawbin inda dafni, na atafunikwa kwa nguo wakati wa kuzika. Wayudha rasuhu inda rijli lqabri, na kitawekwa kichwa chake kwenye miguu ya kaburi, ile sehemu ya kuingia kaburi, kwenye miguu kule ndo ataingizwa kichwa chake kule. Wayusallu, na atatolewa minjihati rasihi, upande wa kichwa chake, kwa lile janaza litaletwa kwa upande wa kule miguuni, na yeye atatolewa kwa upande wa kichwani kama ilivyokuwa inafanyika katika miji. Wayaqula dafin, na kusema yule mwenye kuzika, bismillah, kwa jina la Allah ninazika, wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na kwa milla, na juu ya milla ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wayad'u lahu, na atamuombea. Wayuwasidahu labinatan, na atamwekea chini ya kichwa, atamwekea chini ya kichwa chake tofali, na atamwekea mtu atamwekea chini ya kichwa chake kipande cha tofali. Wayuwasiduhu, na atamwekea chini ya kichwa chake labinatan, kipande cha tofali. Wayufdhiya bikhaddihi ila al-ardhi, na atakiweka kitukuta chake katika ardhi. Wayudhau ala jambihi al-aymana, al-aymani nadban, na atawekwa juu ya ubavu wake wa kuume au ubavu wake wa kulia kwa usunna, atalazwa kwa ubavu na ubavu wa kulia. Mustaqbila al-qiblati hatman, hali ya kuelekea qibla kwa wajib, lazima maiti wa Kiislamu elekezwe qibla. Watunsabu alayhi al-labinu, na yatasimamishwa kwake yeye matofali. Wayahfu man dana thalatha hafayat, wayahfu man dana, na atanyunyiza mchanga aliye karibu, thalatha hafayat, kwa mafumba matatu. Thumma yuhalu bilmasahi, kisha atamiminiwa kwa mashepe. Thumma yuhalu bilmasahi, kisha atamiminiwa kwa mashepe. Wayamkuthu sa'atan ba'da dafni, na atakaa pale kitambo kidogo baada ya kuzika. Yulakinu, hali ya kuwa anamlakinia. Ili alijathibiti hadithi ya watu wa Sham, haikuthibiti masala ya talqin. Wayad'u lahu wayastaghfiru lah, na atamwombea dua, na atamwombea msamaha. Wayarfau lqabra, wayurfau lqabru shibran, na itanyanyuliwa kabri kiasi cha shibri moja. Illa fi biladi lharbi, isipokuwa katika miji ya vita, miji ambayo kuna uadui na makafiri. Watastihuhu afdalu, na kulifanya sawa ndio bora, lakini ilikuwa afdali katika madhhab ni tasnimuhu. Tasnimu ni kulifanya liwe na nungu kama tuta hivi, hiyo ndio afdali na ndio ilikuwa katika madhhab. Hapa amesema tastihuhu, kulifanya sawa sawa sawa kaburi, na kufanya tasnimu kama tuta hivi, kama nundu. Tasnimu ni nundu ya ngamia. Wa yurashu alayhi almau, na itanyunyizwa juu yake maji, na hili itakapokuwa ardhi ni vumbi kama poda vile, ili ipate kushikana, kama si hivyo apanyunyizi maji. Na pia vile vile katika ardhi ambayo ni kama poda, patawekwa juu yake, kama anasema yudha alayhi hasa, na zitawekwa juu yake vijiwe ili limchango usipeperuke. Kuna baadhi ya nchi au baadhi ya maeneo mchango unaotoka hapo ni vumbi tu, vumbi, hakuna mchanga. Kwa hiyo upepo ukipiga mpaka asubuhi mpaka jioni hakuna kaburi tena. Sawa, kwa ardhi kama hiyo itamiminiwa maji, na sio kwamba itamiminiwa maji kwamba maji yale yatamfikia maiti alafu azinduke kama ilivyokuwa khurafa ya baadhi ya watu. Wayudha alayhi hasa, anapatawekwa juu yake vijiwe, changarawe au mawe madogo madogo, ili kuzuia ule mchanga usiondoke. Wayukrahu tajsisu, na ni makruhu kulipaka chokaa kaburi. Wabinau, na kulijengea. Wakhaluqun, na kulitia, wakhaluqun, na kulitia manukato, nao min at-tayyib. Wama uwardi, na kulitia marashi. Wakitabatun, na kuliandika. Wamikhaddatun, na kuweka mto. Wamadhrabatun tahtahu, na matandiko chini yake. Hakuna utaratibu huo katika Uislamu kama makaburi ya Uislamu yajengewa yapakwa chokaa au yatiwa manukato au kuwekwa marashi kuandikwa. Kwa mfano wa haya yaliyotajwa katika Uislamu hakuna mambo haya. Haya ni mambo ya manasara, baadhi ya Waislamu na wao wanakwenda wanafuata vile. Wayundabu lirijali ziyaratul kuburi, na kunasuniwa kwa wanaume kufanya ziara, ziara ya makaburi. Wala basa bimashihi binnali, na wala hapana vibaya kutembea kwa viatu, hali ya kuvaa viatu. Wala basa bimashihi, na wala hapana vibaya kutembea kwake. Binnali, hali ya kuvaa viatu. Sawa sawa, watu kina makaburini huvua viatu, ila watu wakihofia miba, vigae, chupa na vinginevyo, basi atavua nini, atavaa. Wayadnu minhu kasahibi, na atamkurubia kama vile rafiki yake alivyo. Wayakulu idha azar, na atasema wakati wa kumzuru, atakapomtembelea, assalamu alaikum, amani iwe juu yenu, salamu iwe juu yenu, dara qaumi mu'minin, enyi watu, enyi nyumba ya watu mlio waumini. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na hakika sisi insha Allah ni wenye kukutana na nyinyi. Wa yaqra wa yad'u lahum bil maghfira, na atasoma na atawaombea wao maghfira. Wa tukrahu lin nisa'i, na makruhu kwa wanawake. Faslun fi ta'ziya, hii ni faslu katika ta'ziya. Yundabu ta'ziyatu kulli aqaribil mayt, kuna suniwa kutoa pole au kuwapa pole au kuwapa ta'ziya, kuna suniwa kuwapa pole kila ndugu wa mayit, illa shaba, isipokuwa msichana, al-ajnabiyya, alimtukando min al-mauti, kwa sababu ya kufiwa, ila thalathati ayamin ba'da dafni, mpaka siku tatu baada ya kuzika. Yani siku zote zile ni siku za kutoa pole, baada ya hapo tutashamaliza. Wa yukrahu al-julusu laha, na ni makruhu kukaa kwa ajili yake, ni matanga. Wa yukrahu al-julusu laha, na ni makruhu kukaa kwa ajili yake, kwa ajili ya ta'ziya, kwa watu wamekaa pale nyumbani wasubiri watu wanaokuja kuwapa pole. Falau kana ghaiban faqadima ba'da mudda azzahu, lau alikuwa yuko mbali akafika baada ya muda, atampa pole. Wayaqulu fi ta'ziyati muslim bil muslim, na atasema katika kutoa ta'ziya muislamu kwa muislamu mwingine, a'zama Allahu ajrak, Allah aufanye mkubwa ujira wako. A'zama Allahu ajrak, Allah aufanye mkubwa ujira wako. Wa ahsana azaaka, na alifanye nzuri, aifanye nzuri subira yako. Wa ahsana azaaka, na aifanye nzuri subira yako. Wa ghafara limayitika, na amsamehe mayiti wako. A'zama Allahu ajraka, aufanye mkubwa Allah ujira wako. Wa ahsana azaaka, na aifanye nzuri subira yako. Wa ghafara limayitika, na amsamehe mayiti wako. Wa fil kafiri bil muslim, na kwa kafiri kwa muislamu, na kafiri kwa muislamu, yani katika wayakulu fi ta'ziyati almuslim bil muslim, sawa, na atasema muislamu katika kumpa pole muislamu zake kwa kufiwa na muislamu, kwamba aliyekufa sasa ni muislamu. A'zama Allahu ajrak, aufanye mkubwa Allah ujira wako. Wa ahsana azaaka, na aifanye nzuri Allah subira yako. Wa ghafara limayitik, wa fil kafiri, na katika kumpa tazi ya kafir bil muslim, kwa kufiwa na muislamu, pengine huyo unempa pole ni kafiri, ndugu yake Muislamu, ndugu yake ni Muislamu amekufa, wewe ni Muislamu mwenzako wewe, huyo alikufa lakini huyu ndugu ni kafiri, tutasema ahsanallahu azaak, Allah ufanye aifanye nzuri subira yako, wa ghafara limayitik, na msamehe maiti wako, asimwambie adhamallahu ajrak. Sawa, kwa sababu ana ajili mbele Allah. Wa fil muslim bil kafir, na atampa pole Muislamu kwa kufiwa na ndugu kafiri. Huyu ni Muislamu, sasa kafiwa ndugu yake ni kafiri, tutasema adhamallahu ajraka, aufanye mkubwa Allah ujira wako, anaambia Muislamu. Wa ahsana azaaka, na ifanye aitie subira au aifanye nzuri subira yako, asimwambie wa ghafara limayiti, kwa sababu alikufa ni kafiri. Wa fil kafiri bil kafir, na atampa tazi ya kafiri kwa kufiwa na ndugu yake kafiri. Akhlafa Allahu alayka, akufanyie badali Allah. Wala naqasa adaduk, wala sipunguze idadi yako. Wayanwi bihi takthira aljizya, na akusudie kwa hilo kukithirisha jizya, wasipunguze idadi yako, kwa maana jizya iwe nyingi, kodi iwe nyingi. Walbukau kabla almauti jaiz, na kulia kabla ya kufa ni jaiz. Wa baadahu, na baada yake. Khilafu al-awla, ni khilafu al-awla. Wa yahrumu al-nadbu, na ni haramu kunyanyua sauti. Wa niyaha, na kuomboleza. Wa latmu, na kujipiga vitukuta, kujipiga kwenye uso, kwenye mashavu. Wa yahrumu al-nadbu, na ni haramu kunyanyua sauti. Wa niyaha, na kuomboleza. Wa latmu, na kujipiga katika mashavu. Wa shaku thawbi, na kuchana nguo. Wa nashru shari, na kuzitawanya nywele. Wa yundabu li aqaribi al-mayt, na kunasuniwa kwa ndugu wa karibu wa mayit. Al-bu'adai, walio mbali, ambao wamekuja kutoka mbali. Wa jiranihi, na majirani zake. An yuslihu ta'aman li ahli al-mayt. Al-bu'adai, wa yundabu li aqaribi al-mayt al-bu'adai, na kunasuniwa kwa ndugu wa mayit walio mbali, ambao hawakai hapo. Wa jiranihi, na majirani zake. An yuslihu ta'aman li ahli al-mayt wal-aqrabin, kuwatengenezia chakula ndugu wa maiti na wale walio karibu. Yakfihim yaumahum wa lailatahum, kitakachowatosha mchana wao na usiku wao, yani watengenezie chakula waje wawalishe pale. Wayulihu alaihim liakulu, na watawahimiza ni watawabembeleza wao wale. Wama yafalu ahlu lmaiti, na yale wanayofanya watu wa maiti. Min islahi taami, katika kutengeneza chakula. Wajabii nnasi alaihi, na kukusanya watu juu yake. Bid'atun ghayru hasanatin, ni bid'a isiyo nzuri. Sawa, Shafi'i wanasema hivyo, mtu akatengeneza chakula kwa ajili ya watu wengine wajikula pale, na wao ndio watu maiti ndio wamefiwa, wakatengeneza chakula cha wageni na wengine, wakakusanya watu wakala mapilau pale, hiyo ni bid'a ghayru hasana. Kama aliyekufa ni mwanamume, kaburi litafunikwa. Kama ni mwanamke, kaburi litafunikwa. Hapa nazungumzia masala ya kufunika kaburi. Kama alikufa mwanamke, kaburi litafunikwa kwa ajili ya kumstiri. Kama alikufa ni mwanamke, kama ni mwanamume la.